powtórzy. Nie ma dwóch podobnych w nocy, dwóch tych samych po całą górka, dwóch tych samych spojrzeń oczy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 13 listopada, minęła piąta. Trójkowy budzik. Ostatniego jak dotychczas 1867 notowania listy przełojów trójki już nie z 13, a z 11. A niewiele się pomyliłem, mówiąc, że będą w pierwszej dziesiątce. Komalajki, jak my to mówimy z takim fińskim prawie, że wybrzmieniem. Prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie. Chciałoby się powiedzieć, witamy w piątek. O, jakże to optymistycznie by było, prawda? A tu poniedziałek, jeszcze 13. Co będziemy się przejmować? Machamy na to ręką. Poniedziałek, 13 listopada przed nami, 317 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 16, a dzień potrwa niecałe już 9 godzin. Imieniny Arkadego, Mikołaja i Stanisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 po 5. Pan synoptyk ma głos. powinienem chyba powiedzieć, oddajemy głos panu synoptykowi. No i to. Pochmurno będzie padał deszcz. Nic nowego, bo napływać będzie chłodne powietrze polarne, morskie u pana Darka w Bolesławcu, pana Darka zimnolubnego. Informacja, że aż jeszcze plus 2 stopnie. No, w wielu miejscach tak delikatnie powyżej zera. Za oknami na Myśliwieckiej też trójkowa temperatura. I wcale nie 33, ale plus, plus. Na północnym wschodzie, uwaga, deszcz ze śniegiem i śnieg, a lokalnie na północnym zachodzie możliwy opad krup śnieżnych. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach już sam śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. A przejaśnienia możliwe, ale tylko lokalnie na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie rośnie, a na termometrach w dzień od 3 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 5. Najwyższa temperatura do 9 stopni na Podkarpaciu. Nie znaczy strata wielkie nieba, krzyczą skacz. Na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. A przecież nie chodzi, nie chodzi o czas. Spadające z dachu wzroczne kotyle są tak jak inne wprost na cztery łapy. To mnie strąci z brzegu strach, pozbawi sensu pale grube nici na wysokim szczycie. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej na czas. Nam nie chodzi o czas. Nam nie chodzi o czas. Nie chodzi o czas. Nie wiesz jak chcę, byś był obok mnie. Minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Premier Beata Szydło spotka się z głównym negocjatorem Komisji Europejskiej do spraw Brexitu Michaelem Barnierem. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o tempie wzrostu cen w październiku. Przypomnijmy, z wcześniejszego tak zwanego szybkiego szacunku inflacji wynikało, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrosły o 2,1% licząc rok do roku. Dziś także Narodowy Bank Polski opublikuje raport o inflacji i wzroście gospodarczym, a przygotowywany co 4 miesiące dokument jest jedną z najważniejszych tych przesłanek, na podstawie których członkowie Rady Polityki Pieniężnej podejmują decyzję o wysokości stóp procentowych w Polsce. Dziś wchodzi w życie centralna ewidencja pojazdów. A pracownicy sądownictwa i prokuratury będą w południe pikietować Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, domagając się podwyżek wynagrodzeń. Akcja protestacyjna ma się odbyć w siedzibach sądów i prokuratury w całym kraju. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpocznie się w południe pierwsza w polskim sądzie rozprawa w pozwie zbiorowym w tzw. Dieselgate. Sąd rozstrzygnie, czy sprawa przeciwko Volkswagenowi, który fałszował wyniki analiz spalin samochodowych, może być rozpatrywana w Polsce w trybie postępowania grupowego. W Ministerstwie Rozwoju odbędzie się Kongres Eksporterów Polskich. O 10:00 rozpocznie się w Warszawie konferencja Polskiego Alarmu Smogowego, na której zostaną podsumowane działania rządów w walce ze smogiem. O 10:00 także w Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej rozpocznie się konferencja naukowa Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość. Dodajmy, że patronat nad konferencją sprawuje Polskie Radio. Rozpoczyna się 10. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. To międzynarodowy projekt, którego celem jest wspieranie przyszłych i obecnych przedsiębiorców, promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i budowanie mostów między sektorem prywatnym, publicznym i pozarządowym, tak by podejmowały wspólne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się koncert w hołdzie bohaterom, którym zawdzięczamy niepodległą Polskę. W wydarzeniu pod hasłem Polska zasłużonym dla ojczyzny weźmie udział blisko 1000 kombatantów oraz młodzież. A z kalendarza dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych. No i to okazja, by zwrócić uwagę na potrzeby ludzi z dysfunkcją wzroku. Często borykają się z barierami architektonicznymi, mają ograniczone możliwości w znalezieniu pracy, choć coraz więcej osób podejmuje zatrudnienia. Najczęściej w charakterze telemarketerów mogą pracować zdalnie, posiadając komputer i dostęp do internetu. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, dziś do usłyszenia na naszej antenie, w serwisach Trójki, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio.pl. 12 minut po 5. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec, zamknę bramę tamten dzień, a ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil, brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym, przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, W dobrą stronę. Tak jest, w dobrą stronę, panie Dawidzie. Kadrans po godzinie 5:00, szelest prasy teraz. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Małopolska jest pierwszym regionem, w którym gminy dostają kary za brak walki ze smogiem. Zakopane, Nowy Sącz, a także, co może dziwić, uzdrowisko Rabka-Zdrój znalazły się wśród 30 małopolskich gmin ukaranych mandatami za zaniedbania. To za lata 2013-2015. Kary nałożone przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wynoszą od 10 tysięcy do 30 tysięcy złotych. Większość ukaranych nie zamierza jednak płacić mandatów i odwołuje się od dyrekcji do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat z kolei skontrolował 45 gmin. W 40 z nich stwierdzono usterki, co w praktyce oznacza, że nie zmniejszył się poziom zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi w latach 2013-2015. Ostatecznie kary nałożono na 30 gmin. No a samorządy z Małopolski miały czas do końca 2015 roku, by zmniejszyć smog. Udało się to jedynie nielicznym. Problemem jest zbyt mała liczba zlikwidowanych pieców i palenisk węglowych. Teraz gminy, na które wojewódzki inspektorat nałożył mandaty, uważają, że zostały niesprawiedliwie ukarane, bo jednak starały się, aby poprawić jakość powietrza, a wiele rzeczy, na przykład rozbudowa sieci gazowej, nie zależy od nich. Czytamy w artykule w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. O tym, że szpitale bez lekarzy i dopiero ten protest naprawdę odczują pacjenci. Już kilkuset medyków w całej Polsce odmówiło pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. Kolejni podejmują taką decyzję za chwilę, a taka forma protestu będzie dla pacjentów o wiele bardziej uciążliwa niż niedawna głodówka rezydentów. Do masowego protestu wzywają wspólnie Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie Rezydentów, a o połączeniu sił organizuje poinformowany w piątek. To kontynuacja akcji rezydentów, którzy w październiku prowadzili głodówkę i żądali podniesienia wynagrodzeń oraz zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB. Pod koniec ubiegłego miesiąca zawiesili swój strajk i równocześnie wezwali do zmiany formy protestu. Dziś widać kierunek, w jakim on zmierza. Szpitale bez lekarzy. Dopiero kolejny protest naprawdę odczują pacjenci. Tak tytułuje swój tekst Dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze puls biznesu o tym, że pierwsza w Polsce inwestycja miele niemieckiego producenta AGD już w pierwszym roku da pracę 350 osobom. Firma wybuduje fabrykę pralek w Ksawerowie na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Koszt inwestycji wyniesie 200 milionów złotych. Nowy zakład ma ruszyć w 2020 roku i początkowo produkować 250 tysięcy pralek rocznie. Docelowo może tu pracować nawet 1500 osób, twierdzi Puls Biznesu. Miele to rodzinna firma założona w 1899 roku. Potomkowie są akcjonariuszami, członkami zarządu koncernu. W roku finansowym 2016-2017 firma miała prawie 4 miliardy euro obrotów, zatrudnia prawie 20 tysięcy osób, a jej centrala znajduje się w Gotersloch w Westfalii. Miele zbuduje zakład za 200 milionów złotych. O tym donosi dziś Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy w porannej audycji po godzinie 6:00. Polecamy i niezmiennie zachęcamy do słuchania. Tak jak zachęcaliśmy do słuchania piątkowej donacji. Oj, działo się. Fantastyczny gość i zapowiedź niezwykłej płyty. To teraz Edyta Geppert. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. To drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, wiesz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, ochrzycie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie, lecznych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Piątek gościem państwa i Piotra Meca w tonacji trójki była pani Edyta Geppert. To w związku, choć nie tylko, też z promocją w dniu ukazania się płyty The Best Of, i to album, na który myślę wszyscy fani nie tylko czekali od wielu lat. Na tej płycie wszystkie największe przeboje pani Edyty. Numer czwarty z tego właśnie wydawnictwa Och, życie, kocham cię nad życie. Ciągle aktualne i piękne słowa pani Edyty. Gdy państwo mieli ochotę zajrzeć na nasze strony internetowe, poszperać tam też i właśnie odnośnik do tej audycji. Warto posłuchać mądrości, nie tylko w związku z premierą nowego albumu z największymi przebojami pani Edyty. Polecamy i zapraszamy. 22 minuty po godzinie 5. W muzycznym kalendarzu zaczniemy od Milesa Davisa. Thank you. Lorenzo Alhambra w Granadzie Miles Davis otrzymał szlachectwo i został wprowadzony do Zamku Kawalerów Maltańskich. Przypomnijmy, że Davis był jednym z najsłynniejszych trębaczy jazzowych. W 1984 roku otrzymał nagrodę Sony Music Awards za całokształt osiągnięć w dziedzinie muzyki. Zmarł w 1991 roku. A to szlachectwo i wprowadzenie do Zakonu Kawalerów Maltańskich miało miejsce właśnie 13 listopada 1988 roku. 26 minut po godzinie 5 przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki. I tak w 1806 roku urodziła się Emilia Plater, uczestniczka powstania listopadowego, walcząca w oddziale partyzanckim na Żmudzi. Symbol bohaterstwa kobiet polskich walczących o niepodległość. Sam Adam Mickiewicz poświęcił jej wiersz Śmierć pułkownika. Emilia Plater zginęła w 1831 roku. 186 lat temu urodził się James Clerk Maxwell, angielski fizyk. Jego prace były poświęcone przede wszystkim fizyce molekularnej, optyce, teorii sprężystości i elektrodynamice. W 1860 roku sformułował prawo rozkładu prędkości cząsteczek gazu, tak zwane prawo, tak jest, Maxwella. 5 lat później przedstawił koncepcję elektromagnetycznej natury światła. 186. rocznicę wspominamy Jamesa Clerka Maxwella. Przy okazji zachęcam do słuchania pytań z kosmosu. To po 7 w porannej audycji zapraszamy do Trójki, spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem. W 1924 roku Władysław Reymont otrzymał literacką Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. Autor w mistrzowski sposób oddał mentalność i sposób wyrażania się chłopów, a powieść dobrze przyjęta przez czytelników. Wkrótce została przełożona na język niemiecki, rosyjski, także szwedzki, czeski, hiszpański i angielski. I jeszcze rok 1990, wówczas to 27 lat temu, pojawiła się pierwsza strona www. Ale coś mi się wydaje, że na urywków z kalendarza właśnie do tej daty jeszcze będziemy Państwa zachęcać do słuchania i chyba wrócimy do tego, tak mi się wydaje, jak znam panią Helenę. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Muzyczny kalendarz, choć już słowo język czeski. Czeski już się pojawiło i teraz piękne wykonanie właśnie w języku czeskim. A to dlatego, że dziś urodziny obchodzi czeska piosenkarka, pianistka i autorka tekstów Maria Ratrowa. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Utwór zatytułowany Yeti to malo. Po naszemu to byłoby Jednego serca. We'll be right back. Nie ci to mało? Ty blázne, ty blázne, zač mi to stálo? Když se ptáš, kam teď jít? Jen kousek místa pro sebe bych chtěla, jen malý dolík vedle tvého těla. Už myslím jenom na tak tenké vlásku, že spadnu hned, jak osud zruší zásku. Uletím s větrem, co od tebe fouká, a očím zakážu zpátky se kouká. Maria Rodrowa, czeska piosenkarka, pianistka i autorka tekstów. Dziś obchodzi urodziny. Składamy najlepsze życzenia. I to taka uwaga do pana Tomka, bo już ktoś przekręcił na obroty na 45. Nic z tych rzeczy. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz już po 5.30 i prognoza pogody. Napływa chłodne powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno będzie padał deszcz. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, a lokalnie na północnym zachodzie możliwy opad krup śnieżnych. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. A prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. Na zachodzie jedynie możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, a ciśnięcie rośnie. Na termometrach w dzień od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 5-6 stopni w centrum, zresztą w większości regionów. Najwyższa temperatura lokalnie na Podkarpaciu do stopni 9. Thank you. Janusz Strobel w muzycznym trójkowym kalendarium. Fantastyczna gitarowa kompozycja. Na 70. urodziny wirtuoza gitary składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnał od państwa, między innymi od niezawodnych państwa, od pani Justyny, która to dba o nasze kulinaria. Bardzo serdecznie dziękujemy. A dziś z nowym tygodniem do gorącej kawy proponuję bogato upakowanego rogala marcińskiego. Energii wystarczy do południa. Pozdrawiam serdecznie pani Justyna. A jeśli chodzi o pogodę, to tam jeśli po takim rogalu marcińskim, to już o pogodę nie musimy się martwić. Rozgrzewka murowana. Dzień dobry, podobno dziś śniegiem ma sypnąć tu od pana Tomka, jak codziennie parzącego kawę dla naszego budzikowego grona. Pięknie dziękujemy za te niezwykłe wyczyny. Komu by się chciało? No na przykład panu Tomkowi chciało. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze, jeśli mówimy o kalendarzu, spoglądając w to, co dziś, to także pamiętamy o tych mądrościach ludowych. Pani Ania z Gliwic dba o nie i przegląda, wybierając te, co najbardziej ciekawe. Na nowy tydzień nowe przysłowie, dziś Stanisław, więc przysłowie takie na Stanisławę kostkę. Ujrzysz śniegu drobnostkę, a na ofiarowanie, przypomnijmy, do 21 listopada przydadzą się sanie. To od pani Ani z Gliwic, więc już tak zimowo w mądrościach ludowych. Bardzo pięknie dziękujemy. Za 21, 6. Wracamy do muzycznego kalendarza i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Nicolae Fretcher, amerykański basista zespołu The Strokes, kończy 39 lat. Wszystkiego dobrego. Kalendarium muzyczne. So come on, hold me tight. Ronnie Boyd, perkusista The Throgs, zmarł ćwierć wieku temu w muzycznym trójkowym kalendarium. Jedna z najbardziej znanych kompozycji właśnie troglodytów. Kwadrans przed godziną szóstą, zaglądamy jeszcze do kalendarza. Nie uciekniemy od tego, nie uciekniemy. 13 listopada przed nami, tym jakoś specjalnie może się nie przejmujemy, ale tym, że poniedziałek, no właśnie, chyba niespecjalnie się chce. 7 minut przed godziną siódmą wzejdzie słońce, no to jeszcze godzinka z niewielkim okładem. Bardzo byśmy chcieli tych promieni słonecznych, bo w prognozie pogody jak nic, dziś i chmury, i deszcz, i śnieg, i nawet krupa śnieżna się pojawi. No ale to zostawimy panu redaktorowi, po godzinie szóstej będzie się wyzewnętrzniał na temat tejże krupy śnieżnej. Słońce jakkolwiek, no za oknami nie bardzo, ale w kartce z kalendarza zajdzie przed godziną szesnastą. Dzień potrwa niecałe 9 godzin. Dziś Arkadego, Mikołaja i Stanisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. I jeszcze taki mail zaczepno-obronny, ale też i wskazujący na tę poranną poniedziałkową rzeczywistość. Wcinając płatki owsiane z mlekiem, także kawałkami banana, jabłka, orzechami i nasionami chia. Wszystkiego dobrego, miłego dnia wszystkim. To od pani Kasi z Zabrza. No jakoś musimy się wspierać w ten, jakby nie było, poniedziałek. 14 minut pozostało do godziny szóstej. Pora na kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jest poniedziałek, nie bardzo lubiany przez państwa dzień, ale jadą już państwo, jeśli słuchają, w związku z tym dla państwa piosenka Jak ja nie lubię swojej roboty, napisana przez Roberta Rybczyńskiego, a zaśpiewana przez jego brata Marcina. Zespół Electric Roosters to zespół z Wałbrzycha. Ciężko wyram gdzieś na wygwizdowie, lejąc asfalt, łukąc młotem dzień po dniu. W przerwie łykam zimne piwo, siedząc w rowie, i przeklinam to, co mnie żegnało tu. Setki różnych aut nie mija wolno bokiem, wioząc w cieple swoich panów siną dal. Czasem ktoś z litości rzuci na mnie okiem, wtedy w duszy mojej wyje dziki żal. Jak ja nie lubię swojej roboty, ta sama co dzień dręczy mnie myśl, za wszystkie moje bóle i boli.